nieświadomy swoich krzyw. Codzienny knący kak, przeszy do komuny śmierdzący spiskiem. We własnym kraju sam nędzarzem staniesz się. Ty liberalny prąd na miastkę twą rozkwiecie przyszłość. Ty nie widzisz nic, gdy kradną twoją wolność. Sanhedryn zła, co prawem żydowskiej hieny pluje ci w twarz bez więzień i krat. Na łańcuchu demokracji ratuj ten kraj, bo twoje i moje życie toczy się gra. Zobacz jak niszczą każdy narodowy ruch. Jeśli osłania sobą prawdę o tym, co jest zbrodnią, jak pilnie tropią i mordują w bagnie kłamstw. Każdą z tych rzeczy, jakie możesz nazwać wciąż polskością. Gdzie nie widzisz nic, gdy kradną twoją wolność. Sanhedryn zła, co prawem żydowskiej hieny pluje ci w twarz bez więzień i krat. Na łańcuchu demokracji ratuj ten kraj, bo twoje i moje życie toczy się gra. Kradną twoją wolność. Sanhedryn zła, co prawem żydowskiej hieny pluje ci w twarz bez więzień i krat. Na łańcuchu demokracji ratuj ten kraj, bo twoje i moje życie toczy się gra. Nie widzisz nic, gdy kradną twoją wolność. Sanhedryn zła, co prawem żydowskiej hieny pluje ci w twarz. Podaj mi dłoń, płynie w nas krew tych samych przodków. Ratuj ten kraj, bo twoje i moje życie tu toczy się gra.